No i już 11 minut po godzinie 4, a zatem czas na sygnały państwa, te pierwsze mailowe, telefoniczne, smsowe. 71335 smsowo, budzik małpa polskieradio.pl mailowo i telefonicznie 2273. No to czwartkowe, trzy szybkie ciach ciach. No i już pierwsze sygnały mailowe od pana Waldka z Krasnego Stawu. Dobra wiadomość, rozjaśnia się i 12 stopni. Serdecznie gratulujemy. Pierwszy sygnał mailowy. Telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarowy na wahadle Łódź Grudziądz. Grzmiało, teraz już nie pada i półksiężyc widoczny na tymże utartym szlaku. I 14 stopni. To pierwszy sygnał telefoniczny. Brawo Jasiu. No i jeszcze smsowo pan Tomek z okolic Kielc z kulkowozu. Właśnie miał w planach położyć się spać, bo to pauza. Cały tydzień urlopu, proszę bardzo, z okazji 40 wczorajszej. Najlepsze życzenia, także dziś spóźnione, ale szczere. Pan Tomek jako pierwszy dziś smsowo. Pozostałe sygnały już za kilka chwil. Mailowo, telefonicznie, smsowo, pogodowo, drogowo, krajowo, zagranicznie czy jakkolwiek. Teraz kwadrans po czwartej. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przed się. Pytam cię o trasy szans. Czy masz w sobie tyle, by móc trwać? Na swej drodze mijasz mnie. źle byłbyś w stanie przejść. Brawo redaktorku, brawo, brawo, brawo. Tak mówię sam do siebie. Się cofnął po urlopie, się w ogóle cofnął. Tak sobie otworzył. Nie wiem nawet dlaczego, ani nie 10 kwietnia, a 10 marca. Tak sobie otworzyłem stronę z kalendarza. Dobrze, się cofnął ładnie. 10 maja przed nami, czwartek, 130 dzień tego roku. Słońce obudzi się 10 minut przed godziną 5. No to już za pół godziny. Zajdzie po 20, a dzień potrwa nieco ponad 15 godzin. Dziś imieniny Antoniego, Antoniny, Beatrycze, Izydora, Jana i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 10 maja. Dzień dobry Państwu. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Czasem dobry, jeśli przechem nie chcę być do końca. Sing up to the sun, you make it brighter. Come to parasols in me one time. Sing up to the sun, we'll make it brighter. Come to parasols in me one time. Sing up to the sun. No to słońce to już tak za pół godziny, bo zazwyczaj jak się redaktorek wykopytnie, to przynajmniej sobie miesiąc odejmie, a tym razem dwa. No jakoś tak się złożyło. 23,5 minuty po czwartej. Budzikowe kalendarium. A bo mnie tak zaskoczył ten maj, ni stąd, ni zowąd wyskoczył jak... No nieważne. Trzy razy urodziny, trzy razy rocznica śmierci. 10 maja 1537 roku zmarł Andrzej Krzycki, arcybiskup gnieźnieński, prymas polski, poeta staropolski, piszący po łacinie, uważany za jednego z najwybitniejszych humanistów swojej epoki. Był sekretarzem Zygmunta I. W 1841 urodził się James Gordon Bennett, amerykański wydawca prasowy, pionier sportu motorowego i lotniczego. Przypomnijmy, w 1890 roku ustanowił pierwsze samochodowe formuły wyścigowe. Jest fundatorem nagród w sporcie balonowym, motorowym i żeglarskim. Chodzi rzecz jasna o puchar Gordona Bennetta. Zmarł w 1918 roku. W 1850 urodził się Sir Thomas Lipton, założyciel sieci sklepów. Zaczynał karierę jako chłopiec na posyłki, a w wieku 30 lat już był milionerem. Zmarł w 1931. W 1899 roku urodził się Fred Astaire, amerykański tancerz, śpiewak i aktor. W 1904 roku zmarł Sir Henry Morton Stanley, angielski podróżnik, badacz Afryki, a w 1920 roku zmarł John Wesley Hyatt, amerykański wynalazca, poszukując tworzywa, które mogłoby zastąpić kość słoniową używaną do wyrobu kul bilardowych, wynalazł proces otrzymywania celuloidu, także jest autorem innych wynalazków. Urodził się w 1837, a zmarł w 1920 roku. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, to już za niecałą godzinę. A za 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. No wyskoczył ten maj jakoś tak. Zbliżasz się w cudny kraj. całujesz, pieścisz mnie w moim śnie. Już prawie 4:30. Czas na prognozę pogody. Europa północno-wschodnia, częściowo środkowa w zasięgu wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Pozostały obszar kontynentu pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Na nie napływać będzie bardziej wilgotne powietrze polarne, morskie, a północna i wschodnia część kraju na skraju wspomnianego wyżu. Pozostały obszary w zasięgu Zatoki Niżowej znad Niemiec. Napływać będzie powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno i deszczowo i to właściwie w całym kraju możliwe przelotne opady. Na zachodzie kraju, na Mazowszu, na Podlasiu także burze, również z gradem. A wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się. Dziś strażackie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. A na termometrach temperatura bardzo wyrównana jak Polska, długa i szeroka. Od 25, 26, 7 stopni, właściwie w większości regionów od 25 do 27 się jakoś tak Mazowsze wybiło. Najcieplej dziś 28 stopni. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Dziś proste zadanie. Ale może tak nie do końca jestem przygotowany na dogrywkę. Nawet na dogrywkę, dogrywkę. Część pierwsza. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków. Chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć. Oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech, muszę mieć,

se on se ihmeellinen juttu. Tai just niinku eka päivä, mä just niinku muksu. Turra sitten mennä täällä, murre siinä hukkuu. Sä suuren paidan murtuu, piste sen on tultu. Tullaan toisiin ajatuksiin, ollaanko valmiina muutokseen? On hyvä aika, alkaa taas hengittää. Tullaan toisiin ajatuksiin, valmiina muutokseen. Toisin ajatuksia, ollaanko valmiina muutokseen? On hyvä aika, alkaa taas hengittää. Tullaan toisin ajatuksia, valmiina muutokseen. Muhis, mitä kuuluu? Trzy na raz. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Tego się spodziewałem, dlatego jesteśmy przygotowani kolektywnie tutaj. Komisja Kontroli Gier i Zakładów potwierdza, że staw ustawiony, dogrywka, dogrywka. No może po pierwszej dogrywce już będzie wiadomo. Delikatna podpowiedź, no bo wiadomo, że to tak na zasadzie skojarzeń. No już bym powiedział ciepło, ciepło, gorąco i takie też odpowiedzi. Że nie ma wody, no w niektórych jest. Czołgać się w górze i nie mam siły. O, jak bardzo, bardzo chcę.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Tak jakoś podświadomie zerkam za okno, nad horyzontem błyska się, żebyś pan nie wyśpiewał, panie Bogusławie. Udało się wyprowadzić wszystko, znaczy nie to, że jakaś satysfakcja, ale jednak ciepło, ciepło, było ciepło, a przyznam szczerze, dziś bardzo trudno jakoś tak przyszło. Choć wydawało mi się, że ktoś, kto zagląda do kalendarza świąt osobliwych, to od razu ciach po pierwszej nutce, a na pewno po drugiej, a po piątej to już w ogóle. Pan Tomek, 4 litery były ostatnio, no nie były i dziś też nie. 3 piosenki łączą czerwone cegły, to pan Krzysztof z Wrocławia tak po pierwszej cegle. Po pierwszej nutce. We Wrocławiu 14 powyżej, księżyc bez chmur. Pani Marta strzelała w rytmy reggae. Dziś hasłem gorąco. Najwięcej takich odpowiedzi, między innymi od pana Marcina. Pan Andrzej formułuje to jako ciepło, a może żar, a może lata żar, a może lata żar. Pragnienie miłości to od pana Witolda z Leszna. Pragnienie od pana Andrzeja. Gorące. Gorące powietrze z nad Afryki. Pożądanie, może nawet i seksualne, to od pana Michała spod Garwolina. A może chodzi o wysoką temperaturę, to od pana Bartka z Wielenia. No jeszcze kilka prostych odpowiedzi. Gorąco, upał, skwar, spiekota. No i tak też w tytule było. Niech na sobie to wszystko poskładamy w jedną, no może i nawet logiczną całość i wyjdzie nam dżem. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. A właśnie, już tu uwaga. Kolejne, rap pana Jasa. Z Finlandii. Kolejne Demono i Spiekota, ich wersja znanego przeboju. Baim, nie ma wody. No, niekoniecznie na pustyni, ale tamże w niektórych jest. Świetliki, Bogusław Linda i Finlandia. I co? I z kalendarza świąt osobliwych dziś sauna. Loosen up, you guys. starzy, gęsi. No tak akurat się złożyło w kalendarzu świąt osobliwych. Dziś polski dzień sauny. Troszkę takiej fińskiej, troszkę takiej, no już zdradziłem rzeczywiście kiedyś wielkie pragnienie, żeby mieć taką prywatną, własną i tak się tam, prawda, i nagrzewać i schładzać. No, ale na pragnieniach zostało, choć od czasu do czasu, co zresztą państwo także podpowiadają, by skorzystać. No to może właśnie i w ten polski dzień sauny warto i w taki sposób świętować. A rodzajów, a różności, a atrakcji teraz w nie tylko polskich ośrodkach, nazwijmy to wellness, spa, mnóstwo. Także polecamy dla kogoś, kto lubi polski dzień sauny. To dziś, a w kalendarzu świąt osobliwych, także i w naszym takim rozgrzewkowym cyklu 3 na raz, choć dzisiaj 5 na raz, z wyróżnieniem pan Robert z Pabianic. Bardzo serdecznie gratulujemy. Pośród tych odpowiedzi, które napłynęły w większości, że gorąco, że żar, że upał, że spiekota, dziś pan Robert z Pabianic fantastycznie odpowiedział: dzisiaj dzień murarza. No i to też może jakoś tam konweniuje. Może o te cegły chodziło, czy jakoś tam. No, w każdym razie bardzo serdecznie gratulujemy te dzisiejsze fantastyczne odpowiedzi. Myślę, że jak znalazł, także w pozostałe dni mogą działać, no, nazwijmy to i rozgrzewająco na pozostałych, którzy chcieliby wziąć udział w naszym cyklu 3 na raz. Przypomnę, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Tak mnie korci, by podpowiedzieć jak zwykle, że jutro będzie trudniej, ale to chyba powinniśmy zacząć chwilkę po czwartej, żeby było trudniej. No już, już, już, już. Lista obecności krajowa i zagraniczna będziemy sprawdzać za chwilę, a za niecałe 3 minuty będzie piąta. Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Tu Trójka, Polskie Radio.